skanuj kartę. Sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu liczy, że Polska jako jeden z nielicznych krajów dostanie wyjątkowe amerykańskie pociski do samolotów. Wojskowi podają, że pierwsza partia czołgów Abrams M1A1 jest już gotowa i na przełomie maja i czerwca trafi do Polski. Czasowy zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu ma być wprowadzony od jutra. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska chce być pierwszym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który wejdzie w posiadanie pocisków rakietowych JASSM-XR. Szef rządu przebywa z wizytą w amerykańskich zakładach Lockheed Martin, produkujących myśliwce F-35, które trafią do naszego kraju. Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że dołączamy do elity państw, które będą mogły używać celem odstraszenia właśnie tych pocisków. W tym celu także rozmawiałem dzisiaj wcześniej z kierownictwem firmy o innych rodzajach broni, JASSM-XR. My bardzo chcielibyśmy również być pierwszym krajem zagranicznym lub jednym z pierwszych, który wejdzie w posiadanie tych pocisków rakietowych, które mogą być wystrzeliwane właśnie z samolotów bojowych. Amerykańskie inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu odwiedzi także znajdujący się w Evanston w stanie Alabama zakład produkujący czołgi Abrams. Wczoraj kwestia współpracy wojskowej była jednym z głównych tematów rozmowy Mateusza Morawieckiego z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Generał Maciej Jabłoński poinformował, że pierwsza partia czołgów Abrams w wersji M1A1 jest już gotowa i na przełomie maja i czerwca trafi do Polski. Na poligonie w Nowej Dębie wspólnie z wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem generał obserwował szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy z użyciem tych maszyn. Generał Jabłoński wskazał, że w sumie do Polski trafi 116 takich czołgów w trzech partiach. Pierwsza partia czołgów już jest gotowa i w tej połowie roku pierwsze czołgi Abrams w wersji M1A1 zasilą pierwszą brygadę pancerną w batalionie czołgów Wesołej. Druga partia w ilości 42 czołgów zostanie wyprodukowana do końca lipca. Na przełomie sierpnia i września zasili pierwszą warszawską brygadę pancernej. Trzecia i ostatnia partia w ilości 60 czołgów będzie wyprodukowana do końca grudnia tego roku i na początku lutego wejdzie na stan 19 brygady zmechanizowanej batalionu czołgów w Żurawicy. Generał przypomniał jednocześnie, że oprócz czołgów w wersji M1A1 Polska zamówiła także najnowsze Abramsy w wersji M1A2. 250 takich maszyn ma trafić do Wojska Polskiego do 2026 roku. Od jutra zacznie obowiązywać czasowy zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu, poinformował o tym szef MSWiA. W oświadczeniu Mariusz Kamiński napisał, że doświadczenia ostatnich miesięcy, m.in. uszkodzenie gazociągu Nord Stream, a także ujawnienie przez polskie służby osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, wymuszają podejmowanie ważnych decyzji zapewniających bezpieczeństwo. Mając na uwadze powyższe, poleciłem wojewodzie podjęcie pilnych działań, które zminimalizują powstałe niedogodności, napisał Mariusz Kamiński. Minister przypomniał, że w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w stanie podwyższonej gotowości. W gazoporcie w Świnoujściu odbierany jest gaz ziemny pokrywający 30% krajowego zużycia. Obiekt ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Międzynarodowe wyróżnienia i rezolucje są dla nas ważne. Wierzymy, że przyniosą efekt, powiedziała polskiemu radiu Giuli Alasania, matka byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. Prezydent Saakaszwili został laureatem Nagrody Prometejskiej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego za działania dyplomatyczne na rzecz integracji i rozwoju państw naszego regionu. Nagrody nie mógł odebrać osobiście, cały czas przebywa w gruzińskim więzieniu. Według Giuli Alasani nagłośnienie historii jej syna jest niezwykle istotne. Myślę, że państwa zachodnie robią dużo, aby pomóc. Było dużo rezolucji w tej sprawie. Otrzymał nagrodę w Norwegii, teraz tutaj w Polsce. To jest bardzo ważne wsparcie dla nas. Mam nadzieję, że ta presja pomoże. W przeciwnym razie nie wiem, jak on to może przetrwać. Michail Saakaszwili był prezydentem Gruzji do 2013 roku. Został zaocznie skazany przez gruziński sąd na 6 lat więzienia, rzekomo za nadużycie władzy. Polityk został zatrzymany po powrocie z Ukrainy i rozpoczął odbywanie kary. W więzieniu stan jego zdrowia znacząco się pogorszył. Stracił ponad połowę masy ciała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tam, panie, ciekawego w pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu i na wschodzie, natomiast na zachodzie i na północnym wschodzie może padać deszcz. Nocą jeszcze przymrozki w rejonach podgórskich od minus 2 stopni do około zera na wschodzie i na południowym wschodzie, ale w większości regionów od 4 do 8 stopni powyżej zera. Rano, szczególnie na południowym wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno, przelotnie popada na północnym wschodzie, przez cały dzień deszczowo na zachodzie kraju. Najwięcej opadów na południu. W południowym zachodzie z kolei w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg i na szczytach dosypie kolejne do 15 cm śniegu. Większe rozpogodzenia w ciągu dnia jutro możliwe miejscami we wschodniej połowie kraju. Jutro od 6 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 8 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce 12, na Wybrzeżu 14, na Kujawach oraz na Mazowszu do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś między innymi o śmieciach w lasach i pytam, czy w państwa okolicy widać zaśmiecone lasy, jak poradziły sobie z tym samorządy, a być może także mieszkańcy wzięli sprawy i to dosłownie w swoje ręce, jak rozwiązać problem zaśmieconych lasów. Dwie dwójki i 7 trójek. Wydaje mi się, że zwiększanie kar w postaci kar finansowych niczego nie rozwiąże. W momencie, kiedy zostanie ktoś wyszukany, jeśli chodzi o wstawstwo śmieciowe, to ja bym nakazał posprzątać 3-5 miejsc takich w lesie na własny koszt. Dwie dwójki i 7 trójek, czekamy na kolejne państwa sygnały, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl i SMS-owo 71335. 6,5 minuty po godzinie 17 o wielkich pieniądzach, o interesach, o relacjach gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi powiemy już za chwilę. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem, po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Dzień 9 minut po godzinie 17. O tym już mówiliśmy. Premier Mateusz Morawiecki w Stanach Zjednoczonych rozmawia o rozszerzeniu współpracy gospodarczej między oboma krajami. W tej wizycie także od strony gospodarczej przygląda się Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię ponownie. Jeszcze raz, dzień dobry. Ale przybliżmy, jak właściwie teraz wyglądają te biznesowe relacje, jakie wspólne projekty są teraz na stole? No, okazuje się, że amerykański kapitał mocno rozpycha się w naszej części świata i Polska jest tu wyraźnym liderem regionu. Amerykanie utrzymują na naszym rynku ponad 300 tysięcy miejsc pracy, mówi Piotr Wołejko, ekspert w Federacji Przedsiębiorców Polskich. Amerykańskie firmy, amerykańscy inwestorzy są drudzy tylko po niemieckich, jeśli chodzi o wartość inwestycji skumulowanych w naszym kraju. One są szacowane na ponad 26 miliardów dolarów. Chodzi o dobre jakościowo inwestycje, tak zwane greenfieldy, czyli zakłady budowane od zera. To nie są tylko transakcje związane z przejęciami już istniejących przedsiębiorstw i ich zakładów, ale po prostu wznoszenie fabryk czy zakładów produkcyjnych od zera. Cieszy to, że to zaangażowanie dotyczy wielu sektorów, które oferują wysokopłatne, takie wysokowartościowe miejsca pracy. Jak podaje amerykańska izba handlowa, zastrzyk kapitału zza oceanu stanowi 12% wszystkich zagranicznych inwestycji w naszym kraju. To przede wszystkim przemysł. W Europie Środkowo-Wschodniej nie mamy konkurencji, jeśli chodzi o produkcję żywności czy metali. Ale coraz większą rolę odgrywają też nowe technologie. Mówi mi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. I jesteśmy pod tym względem po prostu jednym z najszybciej adaptujących się krajów. I te ostatnie lata to jest dosyć dużo przemian w naszej gospodarce, które z tych tradycyjnych sektorów przemysłowych przechodzą w kierunku tych nowoczesnych. Dużo mówi się teraz, choć jeszcze bez większych konkretów, o współpracy w dziedzinie technologii wodorowych i magazynów energii. Twardy konkret to na pewno podpisana niedawno umowa na prace projektowe na potrzeby pierwszej polskiej elektrowni atomowej, za które ma odpowiadać amerykańska firma Westinghouse. Amerykanie zostali wybrani na partnera budowy pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju, co istotne, istotnie łączy nasze dwa kraje na mniej więcej 60 lat realizacji tej inwestycji. Nasze kraje połączyły też ogromne dostawy skroplonego gazu, co pozwoliło wielu krajom, w tym Polsce, uwolnić się od rosyjskiego szantażu tej zimy. W najbliższym czasie najpewniej tematem wspólnych rozmów będzie też zbrojeniówka. Amerykanie rzeczywiście liczą na to, że będą mogli w Polsce więcej tego sprzętu sprzedać, co też oznacza, że część tych produktów będzie serwisowana w zakładach lokalnych. Nie jesteśmy jedynym krajem, który będzie kupował więcej sprzętu wojskowego. No, dodajmy, że dzisiaj premier złożył wizytę w amerykańskich zakładach właśnie zbrojeniowych produkujących myśliwce F-35, które najpewniej trafią do naszego kraju, a więc to mówi chyba samo za siebie. Tak jest. Jeszcze o tej wizycie w amerykańskich zakładach Lockheed Martin będziemy mówić, a te amerykańskie inwestycje właśnie w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego właśnie dzisiejszego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze szef rządu odwiedzi znajdujące się w Anningston w stanie Alabama zakłady produkujące czołgi Abrams. Oczywiście o tym będziemy mówić w audycji popołudniowej. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 13 minut po godzinie 17. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love. Care about the cash flow. We got another kind of goal. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know? My love, my love, my love. for madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Ooh, my beautiful madness. Ooh, my beautiful madness. Michael Patrick Kelly, jego inne nagranie na liście przebojów trójki. I oczywiście jeszcze będziemy sięgać po nagrania z listy. Teraz 16 minut po godzinie 17. No jak tu w radiu świętować Międzynarodowy Dzień Czekolady? No przecież redaktorek prowadzący nie będzie się na antenie opychał, prawda? Więc spróbujemy jakoś muzycznie świętować ten dzień. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tego utworu z czekoladą. No to Depeche Mode, Dream On. No tam jest po refrenie taki fajny zachwyt odnośnie czekolady. Zdaje się, że wspólny mianownik to musi być takie... Dobra, trzymamy pana za słowo i sprawdzamy. Piosenki czekoladowej, nazwijmy to dziś tak sobie roboczo w audycji popołudniowej. Ale nie o tym tylko, także o tym, czy w państwa okolicy są zaśmiecone lasy, czy to nasza ogólnopolska plaga. No i jak sobie z tym poradzić? Dwie dwójki i siedem trójek. Dodam tylko, że lasy w wielu wypadkach mają kamery, które chronią lasy, oczywiście słusznie, przed nielegalnym wycinką drzew. Więc myślę, że takie kamery mogłyby się pojawić w tych miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają. No i sprawa by się szybko wyjaśniła. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do Trójki. A teraz o odwiecznym dylemacie: miasto czy wieś? Co jest lepsze, właściwie co brzmi dumniej? Jestem z miasta czy jestem ze wsi? Taki dylemat mają właśnie tyle mieszkańcy, co władze Końskowoli. Decyzją rady tamtejszej gminy, która dla niezorientowanych znajduje się w okolicy Pułów, wieś odzyskała właśnie status miasta. Jest jednak pewne ale. Wieś zamierza stać się miastem dopiero po wyborach samorządowych. Wójt zostaje więc wójtem, mimo że jest decyzja, że ma władać miastem. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek burmistrzem będzie, bo to przecież zdany jest na łaskę lub niełaskę wyborców. Niestety, tak zdecydowali radni, rozkłada ręce zastępca wójta gminy Końskowola, Mariusz Majkutewicz. Nie chciałbym się wypowiadać w imieniu wnioskodawców, bo to dobre jest pytanie do radnych. Aczkolwiek z deklaracji, które padały z ich strony, wynika, że problemem jest niejako automatyczne nominowanie obecnego wójta na burmistrza miasta. I że takie decyzje powinny zostać podjęte przez mieszkańców w drodze wyborów, a nie decyzji rady gminy, która z automatu niejako zmieni nazwę z wójt na burmistrz. Radosław Barzęc, przewodniczący Rady Gminy Końskowola. Jako radni byliśmy zdania od początku aż do teraz, że burmistrza powinni wybrać mieszkańcy z pełną świadomością i od początku do tego dążyliśmy. I ta uchwała podjęta, dodam, że jednogłośnie, została przygotowana w ten sposób, że wniosek będzie możliwy do złożenia na początku przyszłego roku, co spowoduje, że Końskowola powinna stać się miastem od 1 stycznia 2025 roku. Końskowola zyska na tym? Myślę, że dla mieszkańców nic się nie zmieni. To tylko kwestia prestiżu. Ja jestem mieszkanką okolicznej wsi, także nie wiem, czy to dobrze by było dla Końskowoli, czy nie. Końskowola z Końskowolą, przepiękną miejscowością. I czy zdobędzie prawa miejskie, czy nie, to dla mnie nie robi żadnej różnicy. Pewnie, że powinniśmy odzyskać. Miasto to jest zawsze miasto. A nie wiesz, zresztą to i tradycja, bo przecież Końskowola była miastem. Barbara Stefanek-Nawacka, prezes Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Końskowola uzyskała prawa miejskie 8 czerwca 1532 roku z rąk Zygmunta Starego. Wystarał się o te prawa miejskie ówczesny właściciel Końskowoli Andrzej Tęczyński. Powstało wtedy miasto, zostało lokowane w okolicy istniejącego już kościoła. W tym samym czasie powstała rezydencja Tęczyńskich, dwór Tęczyńskich, został lokowany kościół świętej Anny i budynek szpitalny. Powstała sieć ulic i dróg łączących powstające miasto z folwarkami. Nawiasem mówiąc, z tych dróg i ulic korzystamy do dzisiaj. Końskowola rozwijała się bardzo dynamicznie do właściwie XVII wieku. Później przyszedł okres wojen, zastoju gospodarczego i po konfiskacie dóbr czartoryskich po powstaniu listopadowym Końskowola powoli zaczynała tracić na znaczeniu, a po 1870 roku utraciła prawa miejskie. No i ciężar administracyjny i znaczenie Końskowoli bardzo spadło, a w tym czasie zaczęły się rozwijać Puławy. Leszek Rodzoś, jestem radnym gminy Końskowola. Radni są jednomyślni, te prawa należy odzyskać, ale nie już. Tak, bo nawet uchwała była za tym, żeby jednak prawa miejskie były dla Końskowoli przyznane. No, tylko chcemy nie nominować pana wójta z automatu na pana burmistrza, tylko żeby zrobili to mieszkańcy świadomie. Jeśli będzie to wybór mieszkańców, proszę bardzo, my nie mamy nic przeciwko temu. No, temat do zastanowienia, nad tym zastanawia się też nasz reporter Łukasz Grabczak. Czyżby zazdrość o tytuły, bo wójt to wójt, a burmistrz, no burmistrz to już nie byle co. No właśnie, co państwo sądzą? Co lepsze? Wieś? Miasto? Jakie plusy, jakie minusy mieszkania tu i tam? W tej sprawie również telefonicznie 2 2 i 7 3. From the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between.

Kozielska, korek od Bemowa po Wisłę. Trasa S6 między węzłem Osina a węzłem Nowogard Zachód na 16 kilometrze. Zepsuta ciężarówka i zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Jeszcze druga krajowa numer 32, odcinek Krosno-Odrzańskie Zielona Góra w Pławach na 39 kilometrze. Doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Nikt nie ucierpiał, ale droga numer 32 została zablokowana. Ostrożności. A więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz, skoro 17.30, skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wojewoda zachodniopomorski wprowadzi od jutra czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 metrów od terminalu LNG w Świnoujściu. W oświadczeniu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński napisał, że doświadczenia ostatnich miesięcy wymuszają podejmowanie ważnych decyzji zapewniających bezpieczeństwo państwu polskiemu i Polakom. W oparciu o rekomendacje służb podejmowane są działania wzmacniające ochronę infrastruktury krytycznej, w której terminal LNG w Świnoujściu zajmuje miejsce strategiczne, podano. Posłowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowali wniosek o wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jutro, późnym wieczorem, wnioskiem mają zająć się posłowie na sali plenarnej. Wniosek o odwołanie ministra złożyli w lutym posłowie opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, sprzeciwiając się, jak uzasadniali we wniosku, prowadzonej przez ministra polityce oraz stosowaniu praktyk niegodnych urzędu ministra. Wiceminister Tomasz Rzymkowski, który powiedział, że argumenty wnioskodawców są chybione, jak na przykład kwestia braków kadrowych w szkołach. Ofensywa dyplomatyczna w państwie środka przypomina przysłowiową walkę z wiatrakami. Tak niemieckie wydanie tygodnika Focus pisze o spotkaniu szefowej niemieckiego MSZ-u z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Zdaniem tygodnika Annalena Baerbock napotka w Pekinie chiński mur obojętności. O ile Zieloni i FDP zdają się rozumieć powagę sytuacji, o tyle SPD wciąż szuka zbliżenia z chińskim reżimem. Scholz i Macron dali się mu uwieść, napisał tygodnik, przypominając o słowach Macrona o nieangażowaniu Europy w konfrontacje między Chinami, USA i Tajwanem, które wywołały też oburzenie w Niemczech. To był serwis Trójki. A więcej informacji za 28 minut o 18. Teraz serwis sportowy. I Krzysztof Łoniewski. Wczoraj City i Inter postawiły się w świetnej sytuacji przed rewanżami w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś dwa kolejne z pierwszych spotkań ćwierćfinałowych. Broniący trofeum Real Madryt zagrał siebie z będącą w kompletnej rozsypce Chelsea Londyn i w tej parze faworyta wskazać łatwo. Dużo trudniej wewnątrz włoskiej rywalizacji Milanu z Napoli. Co prawda ekipa spod Wezuwiusza odsadziła konkurencję w Serie A, w tym Milan, ale Rossoneri ostatnio wygrali w Napolu w Lidze i to aż 4-0. Nawiążę do tego były reprezentant Polski, ekspert włoskiego futbolu Piotr Czachowski. Dojdzie do rewanżu, ale to będzie ta pierwsza kwarta z czterech, które będziemy oglądać i będziemy się pasjonować za tą rozgrywką. Przy ubytkach znaczących, tak jak wszyscy wiemy, drużyny Napoli nie zagra Osimhen, a więc ta dziewiątka, która zazwyczaj finalizuje każdy atak tej drużyny. Mówił Piotr Czachowski, mecze w Mediolanie i Madrycie od 21. Trzy kwadranse wcześniej nasze piłkarki ręczne zaczną rewanżowe spotkanie w Prisztynie z Kosowem. Jego stawką awans na Mistrzostwa Świata. W pierwszym domowym meczu Polki zwyciężyły aż 36-22. Czy można roztwonić taką zaliczkę? Zapytaliśmy byłą kadrowiczkę Iwonę Niedźwiedź. Można. Sama kiedyś brałam udział w takich eliminacjach, kiedy u siebie wygrałyśmy plus 10, może nawet plus 11 z Portugalią i pojechałyśmy na rewanż i tam przegrałyśmy w Portugalii 12 bramkami i uciekł nam awans na główną imprezę. Także oczywiście można, natomiast trzeba też pamiętać o klasie rywala i myślę, że z całym szacunkiem dla kosowianek, taka historia jak wtedy, kilkanaście lat temu z Portugalią, nie sądzę, żeby się powtórzyła dzisiaj. Trzymamy Iwonę Niedźwiedź za słowo. Początek meczu naszych szczypiornistek w Prisztynie o 20.15. Zmieniamy dyscyplinę na dużo mniej dynamiczne szachy, choć szachiści od dawna mocno dbają o przygotowanie fizyczne do swoich meczów. W tym o Mistrzostwo Świata w Astanie. Rosjanin Jan Niepomniaszczyk, rywalizujący pod flagą Światowej Federacji, prowadzi z Chińczykiem Dingiem Lirenem 2-1. W trzeciej dzisiejszej partii padł remis. Na zakończenie wsiadamy na rower. Włoch Niccolò Bonifazio wygrał po finiszu z peletonu drugi etap wyścigu dookoła Sycylii. Wyprzedził rodaka Vincenzo Albanese i Australijczyka Blake'a Quicka. Liderem klasyfikacji generalnej jest inny przedstawiciel antypodów, Nowozelandczyk Finn Fisher-Blake. Jutro pochmurno, przelotnie popada na północnym wschodzie, przez cały dzień deszczowo. Na zachodzie kraju najwięcej opadów na południowym zachodzie, z kolei w Sudetach. Prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i śnieg. Większe rozpogodzenia w ciągu dnia możliwe miejscami we wschodniej połowie kraju. Jutro od 6 stopni na Przedgórzu Sudeckim, na Dolnym Śląsku 8 stopni, w Wielkopolsce 12, na Wybrzeżu 14, a najwyższa temperatura na Kujawach i na Mazowszu do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 18. Nieraz pan redaktor prowadzący pyta, co państwo robią. Otóż idę na spotkanie w ramach obywatelskiej grupy uchwałodawczej, żeby przekształcić PEC, spółkę z o.o. w zakład budżetowy, ale było pytanie o lasy. W tej chwili się tak zrobiło, że gdyby nawet na każdym drzewie była kamera i został zarejestrowany ten, kto wyrzuca śmieci, to on powie, to nie byłem ja, a moja ręka to już na pewno nie. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy i oczywiście zachęcamy pozostałych państwa do kontaktu z audycją popołudniową. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Dziś w audycji popołudniowej pytamy m.in. o zaśmiecone lasy w okolicy, czy to ogólnopolska plaga, no i jak radzimy sobie mieszkańcy, lokalne samorządy. 22 i 7 3 za 24 minuty 18. To się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. W śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. No właśnie, jak to jest w naszej okolicy? Państwa relacje. O zgrozo, i pojawiają się też, no podejrzewam, że w wielu miejscach takie zdenerwowanie, gdzieś włos jeży się na głowie, gdy słyszymy takie historie. A chyba wspólnym mianownikiem jest pewnego rodzaju bezradność. No właśnie, dlaczego? 2 dwójki i 7 3. Wujka na polu na jesieni, gościu z Żardowa wyrzucił tam 6 worków śmieci, no i tam były jakieś jego dane. Jak ten pan by na przykład powiedział, że to nie są jego śmieci, wyparłby się, no to wtedy sprawa wędruje do sądu, tak? No i my musimy wszyscy się tam stawić. Ale zdarzają się jeszcze inne sytuacje, bo mój tata na przykład na sąsiedniej wsi był sołtysem i zauważył, tam też były śmieci wysypane, była faktura za telefon, więc dzwoni do pana tej faktury. Facet oczywiście się wypiera, że to nie są jego śmieci. Mówi, dobra, jak pan tego tak nie załatwi, to dzwonię na policję. Daję panu pół godziny, mają być uprzątnięte. Facet przyjechał po 40 minutach, zabrał to wszystko i tyle. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej teraz na 20 minut przed godziną 18 zastanawiamy się, czy Rzeczpospolita Polska to marka. Poniekąd tak, ma swój marketing ludzi odpowiedzialnych za promocję, których nazywamy dyplomatami, a godło i flaga to pewnego rodzaju logotyp. Jednym z działań na rzecz promocji Polski jest rozpoczynający się dziś szereg wykładów i spotkań dla zagranicznych dyplomatów poświęcony kulturze i historii naszego narodu. O tak zwanym brandingu narodowym w polskim wykonaniu opowie Józef Niewiarowski. Warszawa. Krakow. Warszawa. First thing that comes to your mind when you hear Poland. Polish food. To odpowiedzi z amerykańskiej sondy ulicznej zebrane przez youtuberkę o pseudonimie W. Labuda. Amerykanie o Polakach wiedzą niewiele. Dlatego Instytut de Republika oraz Akademia Dyplomatyczna zapraszają przedstawicieli najróżniejszych krajów na cykl spotkań poświęconych Polsce. Jak pojawiają się jakieś oskarżenia wobec Polski, to ci ludzie mogą zabrać głos. Andrzej Przyłębski, dyrektor Instytutu de Republika. A przepraszam, a ja słyszałem co innego, a ja byłem na wykładzie profesora Nowaka i on mówił zupełnie coś innego, że polska demokracja nie narodziła się w 1989 roku, tylko w tam 1433 na przykład, jak mówią niektórzy historycy. A żeby zachęcić dyplomatów do zgłębiania naszej tradycji, jako Polska mamy asa w rękawie. Et comment ce que tu veux manger là, c'est des pierogi. Yes, pierogi. Pierogi. Pierogi przede wszystkim, to jest pierwsza rzecz, każdy jest zachwycony. Bartosz Marcinkowski z Akademii Dyplomatycznej. Natomiast my staramy się też, serwując w Akademii różne posiłki, czy zabierając naszych gości, pokazując im polską kuchnię, pokazywać nie tylko pierogi oczywiście, ale cały wachlarz. Wiadomo, czym chata bogata, a na własnym boisku strzela się najwięcej goli, nawet dyplomatycznych. Jednak jak mówi ekspert od marketingu miejsc, Adam Mikołajczyk, założyciel fundacji Best Place, narodowość to marka. A dla największych marek ważna jest ekspansja na zagraniczny rynek. Z naszym krajem jest tak, i to na przykład Euro 2012 świetnie pokazało, że my mamy gorszą reputację na świecie, już statystycznie rzecz ujmując, niż my w rzeczywistości wyglądamy. Większość z gości, która z zagranicy do nas przyjechała, nie myśleli, że są takie nowoczesne miasta, że wszędzie jest internet, nie wiem, że się płaci kartą. Także rado od eksperta. Zaprasza cię do Polski. A gdy już dyplomaci się rozgoszczą i zasmakują w pierogach, tworzenie marki narodowej przejdzie na następny poziom. Wykłady będą raz na miesiąc i spodziewamy się, że odniesie to pewien dyplomatyczny skutek, w tym sensie, że dyplomaci tych krajów, słysząc takie rzeczy z Niemiec czy z Francji, że Polska się musi uczyć demokracji, kiedy ma starszą demokrację od niemieckiej o 400 lat, no przestaną krążyć w przestrzeni publicznej, że nastąpi raczej szacunek i uczenie się od Polski. Kilka tygodni temu został opublikowany światowy raport Global Soft Power Index, badający skuteczność dyplomacji. Polska względem zeszłego roku awansowała w nim o 7 pozycji. A seminaria Rzeczpospolitej, Instytutu de Republika oraz Akademii Dyplomatycznej rozpoczynają się już za nieco ponad kwadrans o 18. W ramach spotkania w siedzibie Akademii Dyplomatycznej MSZ został zaplanowany m.in. wykład profesora Andrzeja Nowaka. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. W naszej audycji m.in. o tym, jak nie ulec dezinformacji. O tym już za chwilę, ale wcześniej poinformuję Państwa i zachęcę do głosowania na listę przebojów Trójki z aplikacji mobilnej albo ze strony lptpolskieradio.pl. No, ten tydzień wyjątkowy, wielkanocny, więc czasu troszkę mniej do zagłosowania, ale do piątku, do południa można to zrobić. Linkin Park i Lost ostatnio na miejscu 18. 3 do góry. Down inside of me, something I Linkin Park i Lost z listy przebojów trójki. Raz jeszcze zachęcamy do głosowania. No a dziś w audycji popołudniowej pytamy o okolice. Czy wyraźnie widać zaśmiecone lasy, okolice i czy to ogólnopolska plaga? Ponieważ nie ma jeszcze nic zielonego na początku, już teraz zielenieje, ale odsłania całą rozpacz tego, co robią Polacy, ale też nie tylko Polacy, myślę, że i gawrony, bo ostatnio złapałam na gorącym uczynku Szyszka, jakby uczyły ze śmietników, no i widziałam też, co potrafią młodziaki ze szkoły okolicznej, jak po ich przejściu jest po prostu, co robić. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Tak, takie gawrony to potrafią narozrabiać. Rzeczywiście też to widziałem, ale jak sobie z tym radzić, żeby nie było tylko tak pesymistycznie? Czy jest jakaś rada na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Każdy, kto kupuje piwo, idzie do lasu na spacer, wyrzuca i niestety nie ma siły, nie ma ochoty zabrać z powrotem. Dopóki nie będzie kaucji, dopóki będą śmieci po lasach. Stereophonics w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle o tej porze na 8 minut przed godziną 18 zadajmy jakże ważne jeszcze jedno dziś w audycji pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. A to zagadnienie próbujemy rozstrzygnąć wspólnie z naszym gościem, którym jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Coraz więcej ataków cybernetycznych na polskie firmy i instytucje. Intensyfikowane są też kampanie socjotechniczne wymierzone w zwykłych obywateli. Przed tym ostrzega Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panie doktorze, czy tego typu skoordynowane działania wpisują się w jakiś szerszy kontekst właśnie związany z dezinformacją? Panie redaktorze, trudne pytanie, skomplikowane. Częściowo tak. Częściowo są takim elementem zastraszania, czy też taką formą wywołania w społeczeństwie wrażenia, że państwo, czy też infrastruktura państwowa jest zagrożona, jest niewydolna, niesprawna, mająca jakieś konkretne braki. No i tutaj wiele przykładów, czasami o tym państwu wspominamy, albo ataki na szpitale, albo w okresie rozliczeń podatkowych niedziałające strony związane z domeną rządową. Bazy danych, bazy też danych różnego rodzaju wykradane. Uczelni studentów, tak. To wszystko ma taki cel, oprócz tego fizycznego celu, jakim jest dostęp do danych i ewentualnie użycie ich w sposób szkodliwy, to ma jeszcze właśnie ten cel taki dezinformacyjno-socjotechniczny, czyli właśnie to, o czym wspominam, wywołanie lęku, podważenie zaufania, spowodowanie takiego wrażenia, że przeciwnik jest silniejszy, bo tutaj ci hakerzy, czy też te grupy hakerskie, one no, gdzieś tam podświadomie interpretujemy je jako część tej rosyjskiej agresji, czy też nawet może czasami armii dla zwykłego człowieka, to będzie jakaś taka forma skoordynowana. No i tutaj właśnie ten efekt na to jest obliczony, czyli jeżeli jesteśmy skuteczni, jeżeli włamaliśmy się na waszą stronę albo na domenę rządową, to znaczy, że wy jesteście słabsi. I chciałabym powiedzieć, że to nie jest wcale tak oczywiste i nie powinniśmy ulegać temu złudzeniu, bo bardzo często, tutaj staram się to podkreślać, o tych złych informacjach słyszymy, ale o tych dobrych bardzo rzadko słyszymy, a nam... Tych otwartych próbach, tak? Dokładnie. Nieskutecznych próbach. Dokładnie. Nam udaje się bardzo często ochronić te krytyczne struktury przed tymi atakami, no co oczywiście nie znaczy, że w ostatnim czasie nie mamy do czynienia z ich istotnym nasileniem. No i raczej tym się nie będziemy chwalić. Czy no, powinniśmy? Ostrzegamy, wiele organizacji właśnie, zwłaszcza CERT, ostrzega też właśnie indywidualnych użytkowników przed tym, że na przykład w tym momencie, w zeszłym tygodniu, ale to będzie raczej kontynuowane, obserwujemy znaczący wzrost tego typu ataków. Zarówno phishing, czyli te maile, o których czasami mówimy w cyberczwartkach, ale to będą też właśnie takie ataki jak podszywanie się pod domeny rządowe po to, żeby wyłudzić dane, albo ataki DDoS, kiedy zwiększamy ruch na stronie internetowej po to, żeby ona została zablokowana, po to, żebyśmy na przykład nie mogli tutaj właśnie chociażby rozliczyć podatku, żebyśmy byli sfrustrowani, czuli właśnie, że tutaj coś się dzieje złego. Ostatnio mówiliśmy też o szpitalach, o przychodniach, też były pewnego rodzaju te bazy danych niedostępne, niewydolne. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest też po to właśnie prowokowane, bo czasami te słabsze struktury, czy słabsze strony internetowe, czy też domeny, no one są bardzo podatne na tego typu ataki, więc stosunkowo łatwo, niskim nakładem energii i siły wywołać takie reakcje. A jak my powinniśmy się zachować? No nie dalej jak wczoraj, czy przedwczoraj czytałem o globalnej marce motoryzacyjnej, do której to włamali się hakerzy i wydostały się dane, wyciekły polskich klientów. Jak się wtedy zachować? No, jeżeli mamy do czynienia z wyciekiem naszych danych, no to oczywiście powinniśmy to zgłosić, ewentualnie zabezpieczyć, bo to zależy od wycieku, czy to jest dana w postaci e-maila, czy to jest dana w postaci dowodu osobistego, no wtedy to trzeba oczywiście zastrzec. Więc technik reagowania jest dużo, ale przede wszystkim nie ulegajmy temu wrażeniu bardzo sztucznemu paniki, tak, i dezinformacyjnemu, strachu, że jesteśmy słabszym przeciwnikiem. Tutaj akurat myślę, że jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem po w tej walce. Stronie. Tak. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. A w audycji popołudniowej za 4 minuty 18 serwis. When I was young,